بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو القائل: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى، الله أمباي أمموم من آدم نا أكوم بجيسية يوانا دام ونواكين ونومي أقاوكي نظام ونوتراتيب أمباو وتوابلكي ويزيكو إشي كتكو لمنبهوك واماني نوتليه ونفراحة أقجالي مفينزي نفرومة بين يا mwanamke na mwanaume waliotengamana katika mafungamano ya kisheria na akaziweka nidhamu na taratibu kwa wanawake na wanaume, kila mmoja kumfanyia mwenzake, ili lile lengo la utulivu liweze kupatikana baina ya viumbe hawa wawili. Na akasema mtume wake ambaye sala na salamu ziwe juu yake kwamba dunia ni starehe, na bora ya starehe za dunia ni mwanamke aliye mwema. Katika majlisi hii nimetakiwa kuzungumzia nukta ya al-ishratu zawjiyya, matangamano ikindoa baina ya mke na mume. Na kutokana na wakati ulivyokuwa mfinyu, nimechagua baadhi ya ayat na baadhi ya ahadith ambazo zatuhimiza sisi wanaume ambao Allah tabaraka wa taala kwa mapenzi yake na hikma yake ametufanya kuwa ni wasimamizi wa wanawake. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, akawafanya wanaume kuwa ni wasimamizi, ni viongozi juu ya wanawake. Kwa hikma yake Allah aliyemuumba mwanaume na akamuumba mwanamke, amefahamu kwamba anayeweza kumnyoosha mwenzake ni mwanaume, na akampa utaratibu na maelekezo namna huyu mwanaume anaweza kumtengeneza na kumrekebisha mwanamke. Hili ni lengo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliweka lipatikane kwa mwanamke liweze kufikiwa. Kwani amesema Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa ishara ambazo zinamjulisha Allah subhanahu wa taala kuwa yupo ni mmoja, hana mshirika na anastahiki kuabudiwa peke yake na kutegemewa, ni pale alipokuumbieni ninyi wanaume wanawake. Na sababu ya kukuumbieni hawa wanawake akasema, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hawa wanawake. Na akaweka mapenzi na huruma kwa hawa wanawake. Hili ni katika ishara za wazi kabisa zenye kuonyesha ufalme na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah akatuambia katika Qur'an, zuyina linnasi hubbu shahawat, watu wamepambiwa, wakikusudiwa watu hapa ni wanaume, Allah amewapambia katika nafsi zao, wanapenda shahawat, mambo yenye kulewaza, yenye kupumbaza, yenye kufurahisha nafsi. Alipoanza kuvitaja vitu ambavyo ni katika shahawat, akawataja daraja ya kwanza kabisa wanawake. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, watu wamepambiwa katika kupenda shahawati. Na hii ni tazini ya Allah tabaraka wa taala katika maumbile ya mwanaume, anampenda mwanamke. Halafu baada ya mwanamke atakuja mtoto, itakuja mali, itakuja vitu vingine, lakini daraja ya kwanza kabisa ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke amepewa nafasi na Allah katika moyo wa mwanaume, na shaitani na yeye alipogundua kwamba mwanamke anapendwa zaidi na mwanaume katika matai za dunia, basi akamtumia mwanamke katika kuhakikisha anamharibu mwanaume na kuharibu ulimwengu, kama alivyosema Mtume wetu alayhi salatu wassalam, idha kharajat almar'atu min baytiha istashrafaha ash-shaytan, mwanamke anapotoka nyumbani kwake basi shetani huwa anampamba. Sasa chukulia kuna upambaji wa Allah ambao ni fitra ya kimaumbile, alafu kuna upambaji wa shetani. Utaona watu wengi wamepotea katika mlango wa wanawake, na utaona katika maasi ambayo leo hayawezekani kama ni maasi, ni uzinifu. Wanahesabu ni sehemu katika maendeleo, na bali kijana kuwa hana mpenzi anaonekana ni kijana aliyepitwa na wakati. Bali kijana kumwoa mwanamke kabla hajakutana naye kindoa, yani kimapenzi, anaona hajamjua mwanamke. Na hili ni balaa kubwa ambalo limeukuta umma. Bali kwa sababu wasimamizi wa hawa wanawake wamekosa mwelekeo, basi wamewafanya wanawake kuwa ni viumbe wasiokuwa na thamani, na hivyo na vijana hawa wathamini, wamewafanya kuwa ni sehemu ya starehe ambayo watakwenda kukidhi haja zao na kuzimaliza, na kisha wataendelea na shughuli zao zingine. Kwa sisi Waislamu tunawajibika kulitazama hili kwa macho mawili, na kujua kwamba Allah akikuruzuku ukawapata watoto wa kike katika nyumba yako, jua Allah amekupenda na amekupatia neema kubwa sana. Waangalie wale watoto na wahifadhi na watunze katika malezi yaliyokuwa mazuri, ili uweze kupata stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili haiwezekani wewe ukaweza kuwahifadhi mabinti zako na kuwatunza vizuri na kuwalea vizuri kama utakuwa wewe baba hauna muashara mzuri baina yako na mkeo, kwa sababu wale mabinti pia ni wanawake na mama yao ni mwanamke kwako. Kwa kama hautakuwa na mafungamano mazuri na mama yao, ni vigumu sana wewe kuweza kuwatengeneza wale mabinti wakawa ni mabinti wazuri ambao Mtume alayhi salatu wasalam alipoelezea hali ya uoaji na sifa za wanawake katika kuolewa, akachagua sifa ya mwanamke mwenye dini. Na vijana wakitaka kuoa wanaangalia mwanamke mwenye dini. Dini sio jina, bali dini ni matendo ya ile mtu na tabia zake. Hizi utaweza kuzijua kutoka baba yake na mama yake. Sasa kama wazazi watakuwa hawakusimama imara, itakuwa ni vigumu sana kuwapata wanawake wema ambao tumehusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tu watakuja na kuwaoa, na kwamba hao ndio starehe bora zaidi katika starehe za dunia. Si mradi mwanamke, kama alivyosema Sheikh al-Fauzani hafidhahullah, Allah muhifadhi, laysa al-amru an tatazawwaj, jambo haliko kwamba wewe umeoa, kwamba kuoa usioni kama hili jambo kubwa, walakini al-amru fi ma tatazawwaj, lakini jambo la kuchunguzwa vizuri ni nani unayemuoa. Sio mradi kuoa tu, unaoa nani? Fadfad bidhatiki, chagua mwanamke mwenye dini. Ukichagua mwanamke, bado utaka mwanamke mweusi mnene mrefu kidogo, utadhurika na urefu wake na weusi wake. Ukichagua mwanamke unataka mwenye hipsi kubwa, matiti makubwa, utadhurika na matiti yake. Ukichagua mwanamke mwembamba kidogo mrefu, utadhurika na urefu wake na mbaga wake. Utafuta mwanamke mweupe amechanganyika na wekundu kidogo, utadhurika na wekundu wake. Chagua mwanamke mwenye dini, utapata amani na utulivu katika maisha yako. Sasa katika suala hili la wanawake, mimi sitazungumza habari za wanawake sana, na kwa sababu nazungumza na wanaume, nitazungumza yale mambo yanayowahusu wanaume kwa wanawake, kwa sababu shakawa zimekuwa nyingi za mabanati au za mabinti ambao wanaolewa na vijana, halafu wanafanyiwa siku muhashara, muhashara mbaya mgumu. Yaani mwanaume akiwa barabarani, mashallah, unamuona biwajihi aba dhakri, uso wake mzuri, anatabasamu kama Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, lakini akiingia nyumbani kwake kama askari magereza ameingia kwenye gereza, mwanamke anaishi dhiki, akizungumza anakoka, akimtazama anaweza kwa ukali, hajui kubembeleza wala hataki ashikwe. Haya si maisha, na amempigia marufuku isisikie habari zangu nazipeleka kwa shehe. Asipeleke wapi? Kwa baba yake? Baba yake si msomi, hawezi kutatua matatizo ya ndoa. Umemfungia milango kwa wale ambao anaweza kuwapelekea malalamiko yake, wakampa njia ya kufanya, asithubutu, kwa sababu wale wanakujua, watakwambia, watakusema, halafu itaporomoka heshima yako. Sasa muashara umekuwa ni mbaya kwa wanaume juu ya wake zao. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Nisaa aya 19 ametuambia, waashiruhunna bilmaharuf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allah fihi khayran katira. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن. كوينا لغة زوري كوكزين، كوينا متمشي مزوري كوكزين، واحسنوا أفعالكم، هلاكوا متين وينو يرى المتين مزوري كوكزين وهيئاتكم. لكن بيا jipambeni, mjitengeneze maumbile yenu yapendeze kwa wake zenu. Kuwa mtu nadhifu, unapenda kujipamba kwa ajili ya mkeo, sio kwamba unajipamba kila ukiwa unaenda harusini tu peke yake, hapana. Wewe wapenda kumuona mke wako amejipamba. Na wewe jipambe kwa ajili ya mke wako. Mke wako awe anaona mume wake mrukumu, mume wake msafi, mume wake anapenda usafi, mume wake kapendeza. Mwanamke pia anapata furaha, anapata faraja katika maisha yake. Bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha. Kadri ya uwezo wenu, kama ambavyo ninyi wanaume mwapenda kwa wake zenu kufanyeni hivyo. Baadhi ya vijana huwa wanafikiria kwamba kujipamba mwanaume ni kwenda kunyoa ndevu. Hasha wakalla, wanawake wanampenda mwanaume mwenye ndevu. Na kama zikikuwa zinauzwa, wanawake wengi wanunulia waume zao wasiokuwa na ndevu, ndevu dukani. Ukiona mwanamke anachukia ndevu, jua huyu mwanamke shetani wa kibinadamu, na akili yake pia ina mapungufu. Sawa sawa kamuona mwanaume anampenda mwanamke asiyekuwa na matiti, bila shaka akili yake pia itakuwa haiko sawa sawa. Kwa hiyo ndevu ina thamani kwa mwanamke. Itengeneze ndevu yako, ipambe, ipake mafuta. Ukiweza pia kuipulizia perfume, puliza. Almuhimu mkeo anapenda kukuona wewe umependeza, kama ambavyo wewe unapenda kumuona mkeo amependeza. Lakini pia vile ambavyo wewe unapenda kufanywa, kufanyiwa na mkeo, basi pia na wewe upende kumfanyia mkeo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf. Na hawa wanawake na wao wako juu yenu nyie kuhitajika kufanyiwa wema, kama ambavyo wao wanahitajika kuwafanyieni nyinyi wema. Basi na nyie pia wafanyieni hawa wanawake zenu wema, wafanyieni mazuri, wafurahisheni wake zenu. Na ama kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala atakuwa amewajalia kupata mke wa pili na watatu, basi furaha yao inakuwa ni kubwa zaidi. Na hivyo utawaona watu hawa wako tofauti na mtu mwenye mke mmoja. Kama watasimama sawasawa katika wawali, katika ile ihsani na matendo mazuri kwa wake zao, kwa sababu wanawake wakishakuwa wawili, basi wana tabia ya kupenda kushindana katika kumfurahisha mke wao. Kwa hivyo wewe mara nyingi utakuwa ni mtu mwenye furaha, mara nyingi utakuwa ni mtu mwenye amani, kama walivyosema Waarabu katika maneno yao, tazawwaji zinataini tajidu isa, oa wanawake wawili utapata heshima. Huwezi kuheshimika kwa mke wako kwa na mke mmoja, ghali sana. Atakuheshimu tu kwa sababu ya kufanya wewe usiongeze mke wa pili, kwa kukulewaza tu. Lakini ukitaka uheshimiwe kama wewe ni baba katika nyumba, tazawwaji zinataini tajidu isa, oa wake wawili utapata heshima. Wa in thalitha, na ikiwa utoa wanawake watatu kwenye jannati, basi wewe utapata pepo mbili. Lakini wa lirabi'a falakal jann falakal izz ba'da izz, kifikisha wanne wewe ni mheshimiwa, wewe utakuwa ni bwana mkubwa mheshimiwa. Haya huwezi ukayapata ghafla, lazima uwe na mukabala wa sura nzuri na lugha nzuri na matendo mazuri kwa wake zako. Lakini usiwe ni mtu pia mwenye tabia mkeo kakufanyia mabaya, wewe ukalipiza mabaya kama alivyokufanyia yeye. Hapana, idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun habib. Mkeo akakufanyia mabaya, usimlipizie mabaya, fanyie mazuri. Na haya ni mafundisho katuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo alitufundisha Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, na wala hamtaweza kuwa na uadilifu wa kimapenzi baina ya wake zenu, baina ya wanawake, japo mtakuwa na kupa juu ya hilo kwamba mmejitahidi, mmefanya juhudi kwa uadilifu kuhakikisha kwamba huku unafanya hivi na huku unafanya hivi, lakini hamtaweza pamoja na juhudi zenu. Sasa ikifikia hatua kwamba mapenzi ya kamili upande mmoja, fala tamilu kulli al-mail, msimili zaidi upande mmoja, fatadharuha kalmuallaqa, kamwache ile mwanamke mwingine, kama mwanamke asijulikana ana mume au hana mume, yani akawa hajitambui yeye, hana muda wa kucheka na mume wake, yeye hamuoni mume wake, mume siku zote yuko kwa bibi mkubwa au kwa bibi mdogo. Isifanyike jambo kama hilo. Wa in tuslihu wa tattaqu, ikiwa mtajitahidi kufanya wema islahi kwa wake zenu na mkamcha Mola wenu, fa inna Allaha kana ghafura rahima, hakika Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa waja wake. Kwa hivyo hawawezi kulingana wanawake katika kumhudumia mume wao, lakini ikifikia hatua mwanamke mmoja ana juhudi zaidi ya mapenzi kwa mume wake, na heshima na taa na lugha nzuri na kujituma katika kumhudumia mume wake, isiyo sababu ya huyu mwanaume kumdharau na kumshusha na kumporomosha huyu mwanamke mwingine ambaye maskini yeye juhudi yake ni ndogo. Mpe nafasi yake, mpe haki zake, mpe heshima yake kama mwanadamu wenzako, usimnyongeshe. Huenda maskini wanashindana wanawake katika kujipamba na kutengeneza na kumwandaa mume na kutengeneza mazingira, wanashindana. Kuna mwanamke mwingine hajui hata kupanga nyumba yake maskini, lakini ikiwa kwake utaona kwamba kuna mapungufu ya upangaji wa nyumba, utakuta kwake pia kuna ushauri mzuri. Ukiona kwake kutakuwa na mapungufu katika usimamizi wa kuangalia nguo zake, kwake utakuta kwa mwingine pia kuna uangalizi mzuri na mapishi mazuri atakufurahisha. Yaani huwezi ukakosa kabisa, haiwezekani. Kwa hiyo nikiwa hili moja na kukera, utapata kuna mengine na kufurahisha. Sasa yule ambaye utaona katika asilimia kubwa na kusikiliza na kupenda na kuhudumia na kujituma, basi usije ukafikia hatua ukamfanya huyu mwingine ambaye ana mapungufu fulani katika utekelezaji wa kuzisimamia haki zako, ukamfanya kama ni kama mwanamke anaishi bila ya kuwa na mume. Jitahidi kuwa mwadilifu wa kimapenzi. Watu wengi wanapozungumza suala la uadilifu huwa wanadhania kwamba ni uadilifu wa mapenzi ya moyo. Hapana. Maja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah hajamfanya mtu kuwa na nyoyo mbili, moyo ni mmoja tu. Na kama moyo ni mmoja, basi umeungwa huu moyo una tabia ya kumpenda yule anayemfanyia vizuri. Sasa wanawake wanashindana katika kuhudumia wewe mwanaume kwa ile nafasi iliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kushindana kwao katika zile huduma zao kwako isiwe sababu ya kumdhalilisha mmoja na kumpandisha mwingine. Baadhi ya watu huwa wanawafanya wale wake wakubwa pia mpaka kuwapa haki za kuwagawia zamu wake wenzao, na hili ni jambo la ajabu sana, na hili linamvunjia heshima mwanamke. Lakini kila mmoja akiangalia wajibu wake na haki zilizowekewa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, maisha ya utulivu tutayapata vizuri, na kila mmoja atakuwa na furaha katika maisha yake. Katika hili kuna maneno ameyazungumza Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul, alimsikia huyu bwana sahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hija yake, hijjatul wida', hija yake ya kuaga, hija yake ya mwisho. Tunafahamu kwamba mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam alihiji hija ngapi? Mtume alihiji mara ngapi? Mara moja katika maisha, katika umri wake wa utume. Ilikuwa mwaka ngapi? Inaitwaje ile haji? Hijjatul Wadaa. Kwa nini ikaitwa Hijjatul Wadaa? Maana yake ni hija ya kuaga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, aliwaaga masahaba zake. Sawa sawa. Na aliwaambia laili huenda mimi la alqaakum ba'da 'ami hadha, huenda nisifanye nini baada ya mwaka huu. Sasa mtume katika ile haji baada an hamila Allah ta'ala wa athna alayhi wa dhakara wa wa'adha, baada ya kumhimidi Allah na kumsifu kwa sifa zake na kutoa mawaidha yake na kuwakumbusha watu kwa maqala, kisha mtume akasema ala sikilizeni mtambue, wastausu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake kheri, jengeni mazingira ya kuwahusia kheri wanawake. Wanawake ni wengi wa kusahau, wanawake ni wengi wa kughafilika. Kwa hiyo kuweni ni watu ambao mara nyingi mtawahusia wanawake kheri, jitahidini kuwa ni watu ambao mara nyingi mtawahusia wanawake kheri. Mtume katufundisha istausu bin nisa'i khaira, wahusieni kheri wanawake. Fa innahunna awamin indakum, hawa wanawake ni kama mateka kwenu nyie. Wanawake ni mateka, ni viumbe dhaifu. Laisa tamlikuna minhunna shay'a ghayra dhalika, nini hamiliki kwa hawa wanawake chochote zaidi ya hicho. Illa ayatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wanawake hawa watakapokuwa wamefanya jambo la fahisha, uchafu wa wazi. Fa in fa'alna, ikiwa watalifanya hilo, fahjuruhunna fil madaji, wakaleta fahisha, ima ni fahisha katika lugha chafu, azungumza mambo maneno machafu, anakosa adabu, fahisha ya matendo pia machafu, basi hatua ya kwanza, fahjuruhunna fil madaji, wahameni wanawake katika malazi, muwahame katika malazi. Hili ni mara chache sana watu kulianza. Ameanza kutoa nasaha kwa mke wake leo na kesho na kesho kutwa, wiki moja ikapita, mwanamke habadiliki, anamuona bado yule mwanamke ana tabia si nzuri. Badala ya kumuhama, yeye anaanza kumpiga. Kimtu akasema kwamba baada ya nasaha, wahameni wanawake katika malazi. Sasa una mke mmoja, ukimuhama na yule mwanamke anajua hata ukinihama mwezi utarudi tu, kwa sababu huna pa kwenda. Naye anajua wewe huwezi kuzini. Sasa tutaona unaweza. Lakini wakishakuwa wawili, ukamwambia bwana mimi kwa tabia hizi sasa mimi nakuhama. Kama ni siku tatu tatu, ukimuhama tatu zile zikapita, ili akuone tena itakuwa siku ngapi? Wiki, au sio? Wiki hajaonja asali, hawezi kuvumilia. Hawezi. Kwa hiyo atakuomba msamaha, na uende asubuhi sifike, mume wangu naomba unisamehe. Lakini sasa pia hata kama utakuwa na mke mmoja, akawa yule mwanamke anajua madhara ya kuhamwa na mume wake, na hawezi kujua kama hana vikao vya kheri. Yaani hachanganyiki na watu wa kheri, mwanamke hakai darasani, mwanamke hasomi, hasikilizi nasaha. Huyu hata ukimwambia unamuhama, yeye wala hashtuki. Anajua wewe unajihama mwenyewe. Lakini mwanamke ambaye atakuwa na dini, ukamwambia unamuhama, hili litamshughulisha sana na hawezi kulistahimilia mpaka asubuhi. Hawezi. Na akiweza mpaka asubuhi, hataweza mpaka jioni. Lazima atakutafuta, lazima atakuomba msamaha, kwa sababu anajua ni kosa gani ambalo amekukosea na amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtume akatufundisha tuwahame wake zetu katika malazi. Lakini kama huku kuwahama pia hakukuleta tija, tabia zikaendelea, mabadiliko hakuna, akatuambia mtume wadhribuhunna darban ghayra mubarrahin, wapigeni pigo ambalo si la kutoa majeraha. Usimpige mwanamke kama mpige mwanaume mwenzako. Mtu anakunja ngumi kabisa, anampiga mwanamke mpaka anamtoa ngeu, anamvunja mkono, anamwagia damu, Hapana, usimpige mwanamke kama punda. Alafu huyo siku tena anamwambia geuka. Ageuke ende wapi? Wewe ulimpiga asubuhi. Usimpige mwanamke kipigo ambacho hakina adabu. Mpige pigo ambalo halitamtoa jeraha. Kuna mpiga baadaye wampeleka hospitali wewe mwenyewe tu. Ukiulizwa kule kafanya nini, huyu kaanguka tu. Na yeye kwa sababu anakupenda hasemi. Anakutazama tu unasema uongo kwa daktari anakuacha. Na ukipata mwanamke mchizi akupeleka kwa mwenyekiti wa mtaa. Akupeleka polisi umpiga. Lakini kama mwanamke ana dini basi mpige ile pigo la kiadabu la kiheshima ambalo halitamtoa majeraha. Fa in ata'alakum, ikiwa watakutii hawa wanawake, wanawake watakutiini sasa katika yale ambayo mmewakataza mmewaamrisha. Fala tadugu alaihinna sabila, basi msiwatafutie na njia za kuingiza kwenye makosa, mkawa mnawekea masharti magumu ambayo wewe mwenyewe pia ukiwekewa hayo masharti huyawezi. Mnawapa njia ngumu ambazo wale wanawake pia hawataziweza. Kisha Mtume akasema, ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan, sikilizeni mfahamu kwamba nyinyi wanaume kwa wake zenu mna haki. Wa li nisaikum alaykum haqqan, na wake zenu kwenu pia wanazo haki. Nyinyi mna haki kwao na wao wana haki kwenu. Fa haqqukum alayhinna, haki zenu nyinyi wanaume kwa wake zenu. Alla yuti anna furushakum man takrahun, wasiwalaze kwenye magodoro yenu wale ambao ni hampendi walale katika magodoro yenu. Usiingize chumbani kwenu watu ambao hampendi waingie chumbani kwenu. Lakini inawezekana wewe rafiki yangu una chumba kimoja, hicho chumba ndio sebule, hicho chumba ndio jikoni umomo, hicho chumba ndio cha kulala umomo. Sasa mwanamke akipata mgeni ampeleke wapi? Wewe unasema sitaki muingize mtu chumbani kwangu. Na unamruhusu kwamba mke wako huyo huyo anapikia umomo, na dada yako akija ataingia umomo, lakini kuna rafiki fulani tu midamu yule rafiki ambaye upande wa mke wako wewe humpendi, ima dada yake ima ni mama yake, ambaye usije usikuingiza wageni huko chumbani. Tafuta sebule ya kuweka wageni. Sasa wakija wageni wapeleke wapi? Wewe unapanga chumba kimoja, unajua una ndugu wengi, una marafiki wengi, una madada wengi, una jamaa wengi. Wakija huyu mwanamke wapeleke wapi? Mtengenezee mazingira kabla ya kumuingiza katika lawama. Lakini pia haifai mwanamke kumlaza mgeni yoyote kwenye kitanda cha mume wake pasi na ruhusa ya mume wake. Awe mama yake, awe dada yake, awe nani wake, asimlaze kwenye kitanda cha mume wake. Yaani lazima aheshimu chumba cha mume wake. Sasa hili ni jambo ambalo Mtume katuambia. Kisha Mtume akatuambia, ala wa haquhunna alaykum, sikilizeni mfahamu nyinyi wanaume, haki zenu, haki za hawa wanawake kwenu nyinyi wanaume. An tuhsinu ilayhinna, wafanyieni uzuri, wafanyieni wema. Fi kiswatihinna, katika mavazi. Yani kuna mwanaume ana historia tangu alimnunulia mke wake nguo ya harusi mpaka mke wake na watoto watatu hajanunua nguo nyingine. Sisi mwanamke huyu mwanaume wa sampuli gani huyu? Wewe mwanaume gani wewe kazi yako kubadilisha kanzu, makofia, vilemba, afu mke wako unamsahau? Kwa nini unamsahau mke wako? Afu unataka mke wako avae vizuri. Anavitoa wapi kwa vizuri vya kuvaa? Ushapanga kila baada ya miaka mitatu utamnunulia kanga moja tu. Au gauni moja tu. Unataka apendeze, anapendeza vipi? Lazima umgaramie mkeo. Kwa hiyo fanyeni uzuri katika kuwavalisha wake zenu, wa taamihinna, lakini pia kwenye chakula wafanyieni vizuri wake zenu katika chakula. Kamaona mwanaume akienda hotelini anaagiza supu ya kuku, chapati nzuri, sambusa, akienda nyumbani mke wake mlie viazi. Kwa nini huyu mke wako yeye hatamani supu? Kwa nini wewe ukienda hotelini unakula vizuri afu huku nyumbani mke wako wamlisha viazi? Ha? viazi uji au sio? Wewe ukienda hotelini, wewe huagizi viazi. Kana kwamba umemfanya yule mantilie au yule anayeuza chakula kule ndio mke sasa. Atakiwa kule gharama ziende kule. Hayo makosa haifai. Fanyeni uzuri katika matumizi mazuri kwa wake zenu, upande wa mavazi. Wewe ukiona wale viruka njia kule barabarani, sijui wamevaa nguo za kubana, sijui wamevaa nini, zikikuvutia, simnunulie mkeo. Kwani yule mke wako ni mwanaume? Mkeo si mwanamke pia? Akivaa ile nguo hapendezi, sio kuvutiwa na zile nguo? Pelekee mke wako avae. Mke wangu bana, mimi napenda sana kuona umevaa hivi, hebu vaa hivi. Ikiwezekana mvalishe mwenyewe, mvalishe mkeo. Na kuna watu hapa wana historia, tangu walimbusu mke wake siku ya harusi hajarudia mara pili. Ah, haipo hivyo? Hapo hapo ukimuuliza malak, una nini wewe sasa? Na una haya, umuone haya mkeo. Vipi unamwonea haya mkeo? Haya gani hiyo sasa? Jinsi haya katika dini wala haifai. Kwa hiyo mvalishi mke wako yale mavazi ambayo wewe unapenda, mvalishi mkeo chumbani kule akuvalie. Hata kama wewe huwa unapenda mke wako avae neti, mvalishi. Kwa sababu lengo si utakuvutiwe, si unataka akupendeze. Kama mke wangu mimi napenda kukuona umevaa hivi, mvalishe mkeo. Lakini ambe sio barabarani, hii ni chumbani kwangu tu. Akija mtu mwingine mgeni, mwanamke wala mwanaume yoyote, vaa kwanza nguo zako zote zingine ndio uende ukamkaribisha. Sitaki umuonyeshe mwingine zaidi yangu mimi. Utaona mwanamke anakupenda kweli, mume wangu ananipenda. Lakini wewe rafiki yangu, hujawahi kumuulia mke wako nguo ambayo wewe wakutiwa na ile nguo? Haujawahi? Wewe kesho unaoga majuba tu, majuba tu. Anayo amejaa begi ya majuba. Majibebe kavaa mpaka chumbani, jamani. Chumbani kuna nguo zake. Kuna nguo za chumbani, kuna nguo za uani. Si mwenyejua hili? Sasa wewe kila ukitembea, ukienda safari, ukirudi jilbab. Ukienda safari, ukirudi niqab. Ukienda safari, ukirudi groups. Wewe hujui kama anahitaji nguo zingine huyu mwanamke? Na maskini baadhi ya wanawake utaona sasa ndio wanaanza michezo. Kila ukimpela matumizi napunguza 200 200, anacheza mchezo apate hela ya kwenda kununua kitaiti fulani, apate hela ya kwenda kununua sijui blouse fulani. Unamsababisha huyu mwanamke paka na kuwa mwizi, kwa sababu ya ubakhili wako wewe kutokuwa na wema katika kumfanyia uzuri katika mavazi. Lakini wewe ukiwa unatekeleza wajibu wako, kamchukua siku moja mke wako, mkatoka kampeleka, umepata ka pesa kako. Mke wangu, chagua nguo unapenda. Nguo gani chagua? Sasa leo kwa nimetembea na mume wangu leo, anachagua pale dukani. Na wewe mwanaume, kwa sababu unapenda kuwa juu juu, hautamwambia nipunguzie. Yule muuzaji wa duka akikwambia 20,000, amna shida, na hesabu 20,000 nampa mke wangu. Mpe hela yake jamani, tuje tu. Kwa nini sipende huyu mwanamke? Lakini mwanamke paka auze viazi mwenyewe ndio apate hela kununua kanga, auze mkaa mwenyewe ndio apate hela kununua wanja. Alafu wewe ukirudi nyumbani, mbona mchafu? Nilipata kesi ya mwanaume mmoja, asema mke wake amwambia mume wangu mafuta yamekwisha. Mimi napenda ukae hivyo hivyo. Wamdaga janani au bakhili? Ni bakhili mbaya. Hakuna mtu anapenda mwanamke mchafu, hakuna. Kuna kisa tuliambiwa sisi na shekhe wetu wakati tunasoma, mwana mmoja alioa, alikuwa na tabia sana ya kutokukaa nyumbani. Kabla hajaoa ni mtu anapenda sana kukaa vijiweni. Akaoa yule bwana, kibinti cha watu, mashallah kizuri, kakiweka ndani. Si mnajua Waswahili wana ile kitu inaitwa saba. Ah? Mnajua saba? Hii saba jamani huwa ni ya mtu mwenye wake hawa wawili atakapooa mke wa pili ambaye akawa ni bikra. Ndio kuna saba. Yaani maana yake atakaa kwa yule mke siku saba kabla ya kuanza kugawa zamu. Hasa wenyewe na mke mmoja anakaa saba, mume anakaa saba na mke anakaa saba. Saba gani? Na hii ni saba ya lazima hii. Maana yake kuna kina bibi wanaisimamia. Na baada ya siku saba kuna kina mama watakuja kumtoa binti yao pale. Kwa yule kijana akakaa ndani zile siku saba tu, zilipoisha yule kijana akarudi kijiweni. Mwezi wa kwanza binti akapeleka malalamiko. Jamani mume wangu mimi hakaagi nyumbani. Mpaka nahisi kama naishi peke yangu. Bibi yake akamwambia hapana. Anaitakiwa mfanye kae nyumbani ni wewe. Kivipi? Akamwambia sikiliza. Nitakuja kutembelea nyumbani. Akaenda yule mama. Akamwambia mume wako leo akija muandalie chakula vizuri kama kawaida. Wakati mume wako anakula nenda akakoge. Haraka haraka uhakikishe unamaliza kukoga kabla yeye hajarudi. Hajamaliza kula. Lakini tandika kitanda chako kiwe kizuri, nyumba yako iwe nzuri, ipendeze, kila kitu kiweke mahala pake. Wakati mume wako anakula wewe jipambe. Alafu endelea na shughuli zako zilizokuwa unakifanya kila siku. Ile mwanamke mume wake amekuja kama kawaida akakuta chumba kimependeza vizuri, kitanda kimetandikwa, meza imekaa vizuri, chakula kimeandaliwa mapema kabisa. Anakaa kula mke katoka, kwa sababu si mume hana time na mwanamke. Kuna wanaume wengine hatuwezi kula mpaka mke wako awe karibu, au sio? Kuna wengine mwanamke mke wake akiwa karibu sasa mimi siwezi nikashiba, bora uondoke. Basi ile binti akaenda akakoga kama alivyoelekezwa na yule mama, akaingia zake ndani chumbani, jamaa anakula kule. Akajipondoa vizuri, akavaa nguo yake safi kabisa ya kupendeza, ajua hii inavutia. Alafu akachukua mkeka wake akakaa uani na suka, anafuma ule mkeka wake. Jamaa akamaliza kula kama kawaida na kwenda kukaa kijiweni. Alipotoka akamkuta mkewe anameremeta hivi. Akumsemesha, akaenda. Kafika nje akarudi. Porudi akaingia chumbani. Kuingia chumbani akajilaza kwenye godoro. Mke akaingia ndani, "Mume wangu vipi? Kuna nini? Unaumwa?" Mbea mzima tu. "Sio kawaida yako. Unanitisha kidogo. Hebu niambie, kuwa mkweli, unaumwa? Nikupe dawa ya maumivu." "Ah, leo sio kile nitakuwa hapa." So yule mwanamke tukifanya hakukaa tena uani, akakaa chumbani sasa. Amkanda kanda, msugua sugua, hakurudia tena. Na kijiweni wakamsahau. Sijui kama wakamsahau, umeelewa? Muda wa kukaa kijiweni akawa tena hakuna. Sasa yule binti akamwambia, "Hizi nguo hizi nilikuwa sijazivaa tangu nimezipata kwenye harusi, nilipewa zawadi tu hizi." Lakini yule jamaa alipoona mke alipopendeza sasa, kumbe inatakiwa nimvalishe mke wangu. Kwa hivyo alipopendeza, "Mke wangu napenda kila siku uwe hivi hivi. Kila siku uwe hivi hivi." Kwa hiyo akawa amemtibu pasina kwenda kwa shekhe wala kugombana na mtu. Na kijana wa watu akatulia nyumbani. Kama wewe unaweza kutoka, ungekuwa wewe ungetoka. Siri yako sio? Mimi najua huwezi kutoka kwa sababu ndivyo tulivyoungwa sisi wanaume. Kwa wanawake hatuna ujasiri wote. Kwa hivyo Allah ametuhusia sisi na mtume wake tuwafanyie uzuri wake zetu ili waweze kutuhudumia vizuri na ule utulivu tuweze kuupata. Maneno mengine, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muawiya ibn Haida radhiyallahu anhu anasema, "Qultu ya Rasulullah," nilisema kumwambia mtume wa Allah, "Ewe mtume wa Allah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, ni zipi haki za mke wa mmoja wetu juu ya mume wake. Qala Mtume akasema, an tut'imaha idha ta'amta, ni kumlisha mkeo pindi utakapokula. Maanake ukipata pesa ya matumizi usiende ukala peke yako mkeo ukamsahau. Kwa hivyo mlishe mkeo, sio mke ndo akulishe wewe mwanaume. Mke akikulisha wewe mwanaume hata kuheshimu, hawezi kukuheshimu wakati anakulisha, atakuheshimu vipi? Anamlisha mtoto, anamlisha mfanyakazi wenu, na wewe pia baba mzima akulisha. Utaona mwanaume mradi mke wake ana visenti kidogo, ndo anabweteka kabisa, hafanyi kazi. Yeye kazi yake ni kushinda kwenye kahawa, anarudi nyumbani, hujapika mama fulani, ulileta mboga. Kwani sasa hiyo biashara yako ina faida gani? Kwa hiyo mimi nikufanyie biashara nikulishe wewe? Huyu mwanamke hawezi kukuheshimu. Wewe ndio baba, fanya hizo biashara wewe. Halafu tabia ya mwanaume kumpa nafasi mkewe ya kufanya biashara, anamfanya yule mwanaume aanze kuangalia wanaume wengine, mwanamke aanze kuangalia wanaume wengine. Kuna baadhi ya wanaume wachukua kichenchi kwa wanawake, mjui hilo? Amueleni, kuna wanaume hawachukua kichenchi. Hata kuja kuchukua chenchi kuna maana, usifini sadaka ile, ile kuna iwadhi inakuja baadaye, lazima badala yake ipatikane. Kwa leo akiacha chenchi ya 200, amna shida hiyo, acha tu. Anakuja tena kesho, ananua kitu kingine na baki ya 500, aina neno, acha tu. Mpaka mwanamke na mashallah, mwanaume si bakili huyu, mashallah. Atengeneza namna gani huyu atavutiwa na mimi? Kesho na kesho kuto, mke wangu nilikuta message. Huyu message nini sasa? Unalalamika nini? Si wewe umesababisha message ziingie kwa mke wako? Kwa hiyo usimpi mkeo huo mwanya wa kukulisha, wewe ndio mlishe mwanamke. Hadithi ya Mtume, umlishe mkeo utakapokula. Maanake ukipata chumo mlishe mkeo. Kuna baadhi ya kina mama maskini hawajui kupika chakula kizuri mpaka nyumbani kwa na wageni. Yaani pakija wageni nyumbani ndio na yeye anapata nafasi ya kupika chakula kizuri sasa kwa ajili ya wageni. Sasa hii sio tabia nzuri kwa Muislamu kufanya haya maisha katika nyumba yake. Tunaharibu majumba yetu. Lakini pia Mtume akasema, wa antaksuha idha tasaita, na umlishe umvalishe mkeo utakapovaa. Kwa siku wewe umeenda kununua kanzu yako, kumbuka mimi na mke wangu na yeye pia anahitaji cha kuvaa, naye mnunulie. La kiwango kichopatikana ni kidogo, basi nunua leo kanzu yako, weka deni la mkeo kwamba natakiwa nimnunulie pia mke wangu vazi lake na yeye kama ambavyo mimi nilinunua vazi langu. Na hapa itakuwa umetekeleza ule wajibu uliowekewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume akasema, wala tadribul wajha, lakini pia haki ya mke wako unapompiga usimpige usoni. Na wengi wanajua ukitaka kumpiga mahala mtu umpige usoni, usimpige mkeo usoni, sababu wewe unampenda kwa uso. Sasa uso ukishauvimbisha hapa kuna nundu, hapa kuna nundu, hata kufurahisha, maanake hata akijipodoa hawezi kupendeza, sio? Usimpige usoni, mwanamke hapigwi usoni. Angalia kifimbo chako kizuri kidogodogo kiweke pale, sio fimbo la kupigia ng'ombe, kifimbo kidogodogo kiweke pale kabatini kwako pale, kila kuingia na kiona kile pale kipo. Kwa hiyo kimwona haelewi, mtakuchapa. Sasa ukimchapa, amchapa fimbo tatu mbili zitosha. Hebu lala chini, amchapa mbili tatu basi. Lakini usimpige wapi? Usoni. Usimpige pigo kama unampiga mtumwa au ng'ombe, mpaka majirani wanakuja, baba fulani na mafulani wanapigana kule ndani, yani paka majirani wanazoea kwamba wa jamaa kwa kupigana wale kile si kupigana. Mpaka watoto wenu pia, mtoto mama yake akimpokea, nitamwambia baba akupige. Mwanake kazoea pia kuona msio wake ndani kila siku. Haya si maisha. Haya si maisha mazuri. Kwa hiyo Mtume akatukataza tusiwapige wake zetu kwenye uso. Ni kweli ukiwa na hasira, unaweza kujikuta mkono umetoka tu, sio? Mkono umetoka mara kofi. Mwanamke kaanguka huko, kapasuka mdomo na toa damu. Unaanza kumbembeleza mke wangu nisamee, bahati mbaya, hasira tu hizi. Hasira nini sasa? Hasira gani za sampuli hii? Jitahidi kumiliki hasira zako wakati wa ghadhabu. Kisha Mtume akatuambia la tukabbi. Usimtukani mke wako akamwambia tabahakallah. La tukabbi. Usimlani mke wako kwa matusi mabaya. Kuna wanaume wana lugha chafu mdomoni kwao, matusi na nguoni anatukana mke wake. Na kuna baadhi ya wanawake wana matusi sana, lugha chafu mpaka kwa watoto. Sasa wewe baba usianze kumtukana mkeo. Ili upate kumrekebisha huyo mkeo, siku utamsikia anamtukana mtoto, umkemee makemeo makali, mtoto wenu asianze kuhifadhi matusi kutoka nyumbani. Mtume akasema wala tahjur illa fil bait. Haki nyingine ukimuhama mkeo usimuhame isipokuwa kwenye nyumba hiyo. Umuhama mkeo, wenda kulala hoteli, hapana. Muhame mkeo pale pale nyumbani, kwa sababu lengo ni kumtia adabu yule mwanamke. Hii ni hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud. Lakini mwisho nikimalizia nasaha zangu kwenu nyinyi wanaume wenzangu, katika hadithi ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia ametuelekeza na kutufundisha, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imamu Muslim, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, pesa unayoitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, na dinari ambayo unaitoa katika kuacha huru mtumwa, wa dinaru tusaddaqta bihi ala almasakin ala almiskin, na dinari ambayo unaitoa kumpa sadaka masikini, wa dinaru anfaqtahu ala ahlik, na dinari ambayo unaitoa kumpa mkeo, a'zamuha ajran, yenye malipo makubwa kuliko zote hizi, alladhi anfaqtahu ala ahlik, ni ile unatoa kumpa mkeo. Pesa unaitoa sadaka hapa msikitini, au pesa unatoa sadaka kuwapa maskini kule barabarani, au pesa unaitoa sabilillah katika njia yote mambo ya khair ya dini, au pesa unatoa kuwalipia watu madeni au kuwakomboa watu dhamana na vitu mbalimbali, iliyokuwa na malipo makubwa ni ile unayotoa kumpa mkeo. Na sisi wote tutapenda malipo makubwa mbele ya Allah. Kwa hiyo tujitahidi kutoa sadaka kuwapa wake zetu. Matumizi nyumbani ndio maana yake. Toa matumizi nyumbani kwako. Usimfanye mke wako mpaka majirani wakamjue yeye ni ombaomba. Kaenda kuomba chumvi, kaenda kuomba mafuta kidogo, kamla kaenda kuomba mboga za mtoto, kaenda kuomba unga, mpaka majirani wa fulani ni mtu wa kuombaomba. Hapana, usifanye hivyo. Jitahidi kusimamia nyumba yako na kuwa na matumizi mazuri katika nyumba yako kadri ya nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatuambia katika hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ndefu kidogo, asema wa innaka lan tumtika nafaka, na kwa hakika wewe hauchatoa chochote unachokitoa, tabtaghi biha wajha Allah, ukawa unatafuta katika hicho unachokitoa wajhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa uhitta biha, isipokuwa utapata thawabu katika hicho unachokitoa. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, mpaka kile ambacho unakiweka kwenye mdomo wa mkeo, chakula unafundisha nani? Mkeo. Allah anakulipa thawabu. Wewe unaweza kufikiria mpaka ukanunue chakula kizuri. Jamani, hata ile pipi ya shilingi 100, ile pipi ile shilingi 100. Ukaitafuna kidogo, ukailambaramba, kisha ukamlebisha mkeo. Ushawahi? Okay. Nani aliwahi? Kumbukumbu ndogo, au sio? Yaani mtu ukimuuliza mambo kama sijui ilikuwa lini. Kwa nini iwe lini? Shekhe, pumzika mwezi, miezi miwili, mitatu, fanya kwa mkeo. Mkeo asikia raha. Wewe unakaona kadogo sana. Lakini mke wako anaona jambo kubwa kuli kweli. Hasahau. Nakumbuka ile pipi. Mkubwa pia anakula pipi? Naam. Kwa hivyo usije ukafikiria kwamba mke wako wewe mpaka umpelekee zawadi kubwa, labda umnunue viatu vya ghali. Wewe maskini kama mimi, uwezo wako kununua ndizi moja, mnunulie mke wako ndizi moja, mpelekee mkeo. Mkeo pia anasikia hamu ya kula ndizi, chungwa pia. Mke wangu nimekuletea chungwa hili. Ukafika pale mwenyewe, hukusubiri yeye amenya, akimenya atakumenyea wewe. Menya wewe, mpe mkeo. Kwani ukimenyea kuna tatizo? Umemkuta mke wako anafua, ukamsaidia kusogeza maji. Tatizo pia hili. Tusio wanaume kama askari magereza. Yaani askari magereza na mfungwa ni watu ambao hawana urafiki. Tuwe kama alivyokuwa Mtume na wake zake. Na hata ilikuwa Mtume siku nyingine awakusanya wake zake kwa mke ambaye atalala kwake. Wanakula wote chakula cha usiku pale pamoja. Yeye na wake zake wote wanakula pale pamoja. Alafu kila mmoja anakwenda kulala nyumbani kwake. Kwa hiyo unaweza kuwa na wake wako wawili, mmoja. Ukiwa na mmoja uwezi, au sio? Eh? Kwa hiyo ukiwa na mke mmoja, kuna baadhi ya suda wewe hutaziweza kwenye maisha yako. Kwa hivyo tujitahidini kuwa ni wanaume bora kwa wake zetu na wasimamizi bora katika familia zetu. Na hii hadithi ni muttafaqun alayhi. Na kufikia hapa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kila jambo la kheri, katika kuziangalia familia zetu na kuishi kwa zuri na wake zetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khair. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما mwanamke ana tabia ya kupika chakula kizuri wakiwepo wageni wanaume, amemuhusia ni mwanamke haelewi. Hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, huyu mwanamke anapenda kupika chakula kizuri pakiwepo wageni. Yeye anawaona wapi wageni? Na wageni wenyewe ni wanaume. Wageni wanaume wanaenda na mwanaume, au sio? Si wewe ndio umewapeleka wale wageni? Sasa wale wageni akiwapikia chakula kibaya, wewe sitaibika. Kwa hiyo anapopika chakula kizuri wakati wa wageni, maana analinda heshima yako, kwa sababu yeye hahusiani na wale wageni, haji kuwanawisha wala kuwatengia chakula. Unafanya ile kazi wewe mwenyewe. Ama kama una tabia kumwambia mke wako akanawisha wageni, hapo utapata matatizo mwenyewe. Lakini pia ikiwa umeona mke wako amepika chakula kizuri wakati akiwepo wageni, basi wale wageni wakiondoka siku nyingine, wewe kaemee chakula kama kile, mwambie mke wangu pika kama kile cha siku ile, uone kama atupika. Mimi nadhani bila shaka kutakuwa kuna dosari fulani inafanyika kwako kwamba huwa hununui chakula kizuri mpaka upate wageni wanaume. Hilo itakuwa hivyo. Ukipata wageni marafiki zako wamekuja, ndio wajifanya kwenda kununua kuku, sijui vitu gani, ghasia. Mwanamke na kajikoni kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa sita. Siku mkiwa hamna wageni, matembele, mchicha. Hakujui hata samaki inaitwaje. Sasa inawezekana wewe ni sababu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ikiwa utatengeneza mazingira mazuri na hivyo ulivyonunua wakati wa wageni, ikatokea siku nyingine ukipata pesa ukanunua kwa ajili ya kula wewe na mkeo, bila shaka atapika chakula kizuri. Mbembeleze mkeo na ufanye matumizi yako vizuri, kama alivyotuambia Allah, yunfiqu sa'ati min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha. Kwa hivyo toa ulicho nacho kwa nafasi uliyokuwa nayo, na jaribu kuwa na lugha nzuri na mkeo. Utaona mke wako pia atafanya vizuri katika kukuhudumia. Wallahu a'lam. Tunaomba nasaha gani wanaume ambao hawapeleki wake zao darasani, wakiambiwa wasema wanawasomesha wenyewe, hapo wao wenyewe hawajui kusoma, au madarweshi? Tabia za tablighi hizi, matablighi na masturati kwa tabia hizi. Kijana sunna hawezi kuwa na lugha kama hizi kuzungumza kwamba anamsomesha mke wake yeye mwenyewe wakati yeye mwenyewe hajui, na huyo na mke wake ameshafika suratul ikhlas, yeye ndio kwanza anaanza fatha. Utamsomesha nini sisi? Hii si lugha nzuri kwamba anamsomesha mwenyewe hapo, asema mke wangu anasikiza audio za mashefu. Sasa akipata swali anauliza kwenye audio, anauliza vipi? Na kuna audio za mashefu zinafundisha kusoma Qur'an? Mashaka watu wanasaha tu. Na kama utamwekea mke wako kwamba kuna kipindi atakuwa anasikiliza kwenye redio au kuna sauti ya kusoma Qur'ani anafuatilizia, akikosea redio itamrekebisha. Mpeleke mke wako akasome. Acha wivu. Huo sio wivu ambao unastahiki. Wewe kama unaona mke wako ni mzuri sana, wanaume watamtamani maustadhi, niqabu wewe mnunulie mke wako avae dabu. Asionyeshe macho, itoke sauti tu, usiende atasikia sauti tatosha. Lakini mpeleke mke wako akasome. Mke wako kusoma kutamfanya ajue mambo mengi sana, na utaweza kutunza familia yako vizuri. Mwanamke akiwa amesoma, wewe utapata furaha, utapata amani. Wewe huwezi kuzungumza yote kwa mkeo, lakini mkeo anaweza kuna darasani siku hiyo mwalimu akasomesha jambo miaka alikuwa halijui akalijua siku ile, ukapata faida wewe, sio kupata faida mwalimu, wewe ndio unafaidika mara ya kwanza. Sasa lugha ya kwamba unamsomesha mke wako mwenyewe, kama una elimu sawa msomeshe, lakini kama uko kama mimi, wewe mpeleke darasani akasome. Usiyo kasema kwamba unamsomesha wakati wewe mwenyewe pia hujui kusoma. Utapata msomesha kitu gani? Sifa sita. Maana matablighi ndio wanatumia vya Kiswahili vya kusomeshana, au sio? Sasa hamna dini ya kusoma Kiswahili, dini gani ya Kiislamu utasoma Kiswahili? Sio Biblia hii. Mwanamke anasoma Qur'ani kwa Kiswahili. Nilimpata mmoja mimi, huyo anayesema kwamba mke wake haendi darasani na msomesha mwenyewe. Yule mwanamke mume wake kamnunulia msahafu wa tafsiri. Unajua kuna misahafu ya tafsiri ina sehemu tatu. Sehemu ya Kiarabu, katikati Kiarabu cha Kiswahili, alafu huko pembeni kuna tafsiri yake. Basi wakati nazungumza nikamuuliza, sasa ya rafiki yangu, wewe mke wako unasoma wapi? Mke wangu mashallah, kila magharibi lazima akae darasani mwenyewe asome. Wapi? Hapa hapa nyumbani. Nani amsomeshe? Ah, si mimi nakaa naye mimi mwenyewe, si ndiye nakaa mwenyewe. Wewe rafiki yangu waweza kumsomesha mke wako. Sasa nilimnunulia msahafu, una Kiarabu cha Kiswahili, una Kiarabu cha tafsiri. Sasa msahafu wa vipi? Mimi nilikuwa sijawahi kuona, ndio mwanangu wa kwanza nikaona nyumbani kwake ile jamaa. Akaenda mke wake akauleta. Uwe. Sasa nasomaje hii Qur'ani? Nikambia hamna Qur'ani ya Kiswahili. Yaani kuna herufi hazipatikani kwenye Kiswahili. Atasomaje hizi? Mpeleke mke wako darasani akasomeshwe. Midamu wewe huwezi kumsomesha na hauna elimu ya kumsomesha. Kwa hiyo hii tabia tu iacheni. Na haya ndio matokeo yake. Waenda kununulia mke wako vitabu ya Kiswahili ya uongo huko ya kina Dr. Sule. Unampelekea akasome. Unasoma nini sasa? Matokeo yake anaanza kusoma dua ya ajabu ajabu tu, ambayo ma anzala Allahu biha min sultan. Matokeo yake anapata madhambi yeye na wewe pia unapata madhambi. Kwa hiyo tujitahidi kuwasomesha wake zetu na kupeleka darasani wakasome. Kama tuna elimu sisi tumeshasoma, tuwasomeshe. Lakini kama hatujui kusoma, tuwapeleke darasani wakasome. Wallahu a'lam. Naam. Ulizaji anasema Allah ajalie khairi. Swali la kwanza, maswali mawili. Vipi hukumu ya mwanamke kufundishwa na mwanaume Qur'ani na kusikilizwa kisomo chake? La pili, vipi au ni upi msimamo wenye nguvu juu ya kuwasomesha wanawake fasihi sare ya kizuizi? Mwanamke kusomeshwa na mwalimu Qur'ani mwanaume na yule mwanaume akamsikiliza usomaji wake, hamna kosa katika hili, ni jambo la sawa, hakuna shida katika hili. Ama kumsomesha mwanamke nyuma ya pazia na kumsomesha mwanamke pasina pazia, kumsomesha nyuma ya pazia ni aula kutokana na fitina za wanawake na hali ya ulimwengu ilivyobadilika, kuna salama kubwa. Na baadhi wanaona hakuna tabu kama kutakuwa kumesalimika fitina na wanawake wakawa wamevaa hijabu zao, stara zao za kisheria vizuri, wanawasomesha. Na hili ni katika mlango wa kuangalia masalehi na mafsadi. Kuna baadhi ya hujja wanazitoa wale ambao ni wanasimamia msimamo wa kuwasomesha wanawake nyuma ya pazia. Katika Qur'ani Allah sema, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hii ni salama, salama kwa wanaume, salama pia kwa wanawake, kwa kusoma nyuma ya pazia. Na wengine ambao wanasema kwamba akishavaa mwanamke stara yake, hijabu yake, niqabu yake vizuri, amejistiri, hata kama hakuna pazia, hakuna shida. Wenyewe pia wana hujja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka kitu kama hichi. Lakini pia sahaba, pia tabi'i, pia tabi'i tabi'ina walifanya kuwasomesha watu pasina kuweka stara. Na swali kama hili pia alipata kuulizwa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala juu ya kuwasomesha wanawake pasina hijabu au pasina pazia. Akasema pitakukua pamesalimika fitna, hakuna tabu juu ya hilo. Kwa hivyo ni masala ya kuangalia maslahi na mafsadi. Kama utaona wewe mwenzangu mie una maradhi, hujiwezi, darasa ya wanawake iache. Maana yake kuna baadhi ya wanaume wagonjwa, mwanamke mwingine Allah kamuumba sauti yake nyororo, akisema nyororo, akisoma nyororo, akicheka nyororo, ndio vyote takufanya nyororo hivyo hivyo. Sasa katika ile aya ambayo Allah anawaambia wanawake, fala tafdhana bil qawli, ni wanawake msilegeze masauti yenu, fayatma alladhi fi qalbihi maradun, watatamani wale wanaume ambao katika nyoyo zao kuna maradhi. Sasa so, kama mgonjwa kama mimi, acha hii darasa siwezi mimi, mgonjwa jamani. wale ambao majasiri wenyewe masauti ya wanawake wanasikia kama ya wanaume, khalas waje wakafundishe. Lakini watu wasomeshwe dini, na watu wasome dini, na wala haya hayana ugomvi baina ya ulama ahli sunnati wal jamaa. Wamezungumza katika afdalia, katika masalih, na kuangalia faida, na watu wanaweza kudhurika, na watu wanaweza kuharibu nia zao, basi waangalie katika hili. Wallahu a'lam. Kuna yake hapa, na kuna wengine ambao wanasema kwa maana kwa hawaiti wake kusoma au kusomeshwa mpaka pawe na fadhila. Yaani mtu aende kusoma mpaka apawe sehemu na someshwa kwa na fadhila. Mtu anaweka msimamo kwamba mke wake hampeleki kwenda kusoma mpaka kuwe na pazia, hajajua umuhimu wa kusoma, na wala hajajua umuhimu wa elimu, na yule mwanamke pia na yeye pia hajui umuhimu wa elimu. Mwanaume haruhusiwi kumzuia mke wake kusoma, na hoja ya kusema kwamba pasiwe na pazia au pawe na pazia, kama hakuna pazia mke wangu haendi kusoma, haya ni maneno tu unazungumza, lakini hoja yake ni dhaifu. Hoja yake ni dhaifu. Kama mke wako huwezi kumpeleka aende akasome katika madrasa ambayo unaona hakuna pazia, basi walimu wanawake wapo, mtafutie mwalimu mwanamke aje amsomeshe mke wako nyumbani, ama wewe mwenyewe kasome uje umsomeshe mke wako nyumbani. Lakini kusoma ni lazima, wewe lazima usome na mke wako lazima asome. Usimpeleke mke wako akasome kule kwa sababu wale wale walimu wanafundisha hakuna pazia. Haya, mfundishe wewe mwenyewe mke wako nyumbani, tenga muda kana mke wako mfundishe, ama mtafute mwalimu mwanamke, mlipe pesa aje amfundishe mke wako. Na siku zote elimu yenye thamani inafatwa, au sio? Elimu ya kuletewa nyumbani haina thamani. Nenda kamuombe mke wa shekhe fulani, bwana mke wangu atakuwa anakuja hapa kwako muda fulani kusoma, mimi nitalipa malipo haya kwa mwezi. Hakuna shida, sidhani kama kuna mwalimu atakataa mke wake asiwafundishe wanawake wenzake. Bali tunajua walimu wengi wanapenda kutafuta pia hata wanawake ambao wanajua jua kusoma ili wasaidie wanawake wenzao. Kwa hivyo wewe ambaye unaona kwamba ustadhi akimsomesha mke wako atafutika na ile sauti ya mkeo, basi muombe ustadhi mke wake amfundishe mkeo, alafu umlipe yule mwanamke kwa kumfundisha mke wako. Ama wewe mwenyewe umfundishe, lakini lazima msome. Wewe mwenyewe usome na mke wako lazima afanye nini? Asome. Nyumba yenu iwe ni nyumba ya ilmu, isiwe nyumba ya watu wajinga. Unasali na mke wako, huwezi kusoma kwa sauti, maanake ujui. Wasomaje? Wewe hujui na mke wako pia hajui, mnasali vipi? Haiwezekani. Kwa hivyo kusoma lazima. Wallahu a'lam. Na hili kuna maswali bado mawili, lakini mimi naweza kukufanyia kidogo kwa jina. Naona kuandika nao bora uliza. Kuna jambo lingine ambalo nitakwambia. Sema, ni ipi hukumu ya mwanamume anayelazimisha wake zake aidha wawili, watatu au wanne kuishi katika nyumba moja hali ya kuwa wao hawataki hivyo? Mambo wake pamoja, nyumba moja mtapita hapa hata wote hapa. Dini haijamlazimisha mwanaume kila mwanamke ampangie nyumba. Dini imemlazimisha mwanamke, mwanaume ampe mkewe chumba chake cha kulala, yaani makazi yake, malazi, mavazi. Sasa kama wewe mwanaume nyumba yako ina vyumba sita, ukachagua mmoja atakaa chumba kimoja na mwingine atakaa chumba kingine, nyumba moja hiyo hiyo, na wewe unajua mimi naweza kwa control wake zangu, nitawasimamia watakaa, kwa sababu ile ndio haki yao na wewe ndio uwezo wako. Sasa wanawake wakasema, sisi tukubali kila mmoja akakae kwake, na wewe una nyumba moja, maana ukapange. Sasa hela ya kodi ya nyumba watakusaidia kulipa? Hawana. Wewe hauna na wao hawana. Sasa hakuna taklifu ya mambo ambayo watu hawana uwezo nayo. Na wewe mwanaume, kama mwanaume watakiwa uwe mwanaume. Si nikisema utakiwa uwe mwanaume kama unanielewa Kiswahili. Yaani usiwe unajifanya kwamba wataka kumfurahisha mkeo katika kitu ambacho hauna uwezo nacho. ukatoka hapa na kumpangia mke wako nyumba ya pekee yake, akae pale ajitawale vizuri, alafu unaanza kusumbana mwenye nyumba kumlipa kodi yake, huna mfika mwisho wa mwezi lipa kodi ya nyumba, oh nina matatizo, mtoto wangu anaumwa, ananihusu nini mimi mwenye nyumba, mtoto wa kwako, mimi nataka kodi ya nyumba yangu. Matokeo yake yule mwanaume yule mzee mwenye nyumba anakuja kumdhalilisha mkeo, anatupa vitu nje, anakuvunjia heshima yako. Hii si nzuri. Wewe una kibanda chako cha vyumba vyako viwili. Mimi naamini kabisa kama utakaa vizuri na wake zako, watakaa kwenye nyumba moja vizuri tu. Kwa sababu mume wetu hana uwezo, mume wetu ana mafungamano mazuri na sisi, anatupenda, tunakaa naye kwa wema. Hapatakuwa hakuna tabu. Lakini kama una tabia ya kujifanya unamili upande mmoja kwa bibi mdogo au kwa bibi mkubwa au bibi mkubwa mwingine hana nafasi, hiyo lazima itakusumbua. Kwa hivyo kila mmoja akae na wake kadiri ya nafasi yake. Unapeleka wake katika nyumba mbili tofauti, uwezo wa kununua kilo mbili huna. Matokeo yake leo kinunua samaki kwa bibi mkubwa, kwa bibi mdogo ndio bwana, mimi naomba usamee, utakula mchicha na wewe nikipata samaki nitakuletea. Utapata lini samaki nyingine wewe? Nunua sehemu zote mchicha huo huo, wapelekee huku mchicha na huku mchicha. Na uchumi kama unaruhusu, sawa, hakuna tabu, mwekee huyu nyumba yake mjengee na huyu mjengee nyumba yake. Alhamdulillah, ni unkidhu saati min saati. Una nafasi, fanya kwa nafasi yako. Lakini hakuna taklifu katika dini kwamba ukiwaweka wake nyumba moja unapata dhambi. Baadhi ya wanawake wanahoja wanasema hivi, je, Mtume aliwaweka wake zake kwenye nyumba moja? Kwani Mtume aliniambia niwaweke wake zangu nyumba tofauti? Sieleweka vizuri. Wanasema hivi wanawake, je, wake wa Mtume walikuwa wanakaa kwenye nyumba moja? Na yeye amuuliza, kwani Mtume kanaambia nikioa wanawake wawili niwaweke tofauti? Sikanaambia nioe tu, au sio? Na sikaniwekea haki zangu na haki za wake zangu. Na haki ya mke wangu nimpe nyumba yake ya kulala. Sasa nikikupa chumba kikutoshi? Chumba sikinakutosha. Ni wewe tu mwanaume ujiangalie, unahimili? Umekuta wamenuniana, unaweza kuwasuluhisha? Unaamiliana nao wake zako kwa wema? Ukiwa unaweza, alhamdulillah. Ukiona huwezi, epuka matatizo. Huyu mwingine kampangishie na huyu mwingine akae nyumbani, unatafuta utaratibu wa kujenga nyumba nyingine. Ama hujajenga, unapanga, basi huyu kampangie kwake na huyu kampangie kwake. Usiwape faida majirani wakawa kila siku wasikiliza vikao vyenu. Lakini kama unaona una uwezo, fanya. Mimi wake zangu wanakaa nyumba moja wote. Sasa sijakwambia uniigilizie mimi, wewe usiniigilizie mimi, wewe niache mimi na ya kwangu. Na siku zaidi au siku zozote huwa naamua tu wake zangu wote tunakula pamoja, tunakaa pamoja, tunakula, unamlisha huyu, unamlisha huyu, unamlisha huyu. Si moja moja si mbaya. Lakini uwe naweza. Kama huwezi, acha. Bwana mmoja alikuwa na wake zake wanakaa tofauti tofauti. Mama yake akawa anaumwa, wale wanawake hawasemi, akajifanya anataka akawakutanishe kwa mama yake. Alienda kuamua ngumi, yule kaenda bi mkubwa akamkuta bi mdogo pale, wewe ndio mwenye kumchukulia mume wangu wewe? Ngumi zikaanza pale. Baada ya kuona mgonjwa akaanza kuamua ugomvi. Sasa ukishaona wake zako umewaoa katika njia yenye utata, usiwakutanishe hawa wanawake. Wewe waache hivyo hivyo. Wewe starehe hivyo. Wewe usitaka starehe yako. Waache huyu abakie huku kama anakaa ngambo ya huku na wewe akakaa ngambo ya huku. Ubaki hivyo hivyo. Sasa utagundua umuhimu wa wake zako kuwa pamoja, siku utaugua. Umezidiwa usiku huko kwa bibi mdogo. Atampa taarifa bibi mkubwa atakuwa nani? Ukaugua mwezi mmoja hutoki ndani, anakuuguza nani? Yaani lazima unapokuwa unafanya mambo unajadili wakati una afya, unajadili ukipata matatizo, hali zote zijadili, usijadili upande mmoja tu. Usionafikiria raha tu peke yake, afikirie na tabu zinazotokea. Kwa hiyo mwanaume kuweka wake zake pamoja yategemeana yeye yule mwanaume ana uwezo kiasi gani wa kucontrol akili za wale wanawake na kuwafurahisha wale wake zake na kuwapa nasaha wake zake. lakini pia asijiingize kwenye taklifu ambazo hana uwezo nazo kwa kutafuta kumridhisha mke wake. Hapana. Umeenda kupanga nyumba, jirani yako anapiga muziki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utaweza kuishi hapo wewe? Si bora ukakaa nyumba yako isiyokuwa na umeme ukakaa na wake zako wote wawili. Kwa hiyo ikifikia hatua unatakiwa una maamuzi magumu, unatumia maamuzi magumu. Na ikifikia wakati huu sio wakati wa maamuzi magumu, kuwa mpole na kuwa na maamuzi laini mazuri ambayo yatakufanya uishi vizuri na wake zako. Nadhani itosheke kwa hili. Nauliza alimu, kuna nauliza kuhusu matumizi ya ndoa mbaya ya mume ya mke na mume. Hili huko chini si malizaje, lakini ndio ielewe kwamba matumizi mabaya ya mume na mke haifai. Kuna matumizi mabaya ya lugha, lugha chafu, mwanaume kumtamkia mkewe haifai, wala mwanamke kumtamkia mumewe pia haifai. Haifai watu kuna lugha mbaya, na hizi zinaweza kuwa zina sababu ya mmoja kutoangalia haki ya mwenzake, kudharauliana. Lakini wewe kama mwanaume lazima ujijue, mimi mwanaume. Usije ukajiporomosha ukajifanya wewe na mke wako mko sawa sawa. Unatakiwa uishi utambue, mimi mwanaume, mimi ndio kiongozi wa huyu. Kwa hiyo mke wako anaweza kwamba mbona mimi ulinifanyia hivi, sasa mimi nina haki kukufanyia hivyo na wewe huna haki ya mimi kunifanyia hivyo. Kwa mimi mwanaume lazima unisikilize. Usifanye kitu fulani, usiende mahala fulani, ukitoka na mimi natoka. Haiwezekani, mimi mwanaume natakiwa nitoke, wewe mwanamke baki nyumbani. Kwa hiyo fikia hatu na kuwa na ukimwelewesha ukaona haelewi, tenga muda ukae naye chini, mpe nasaha, muombe Allah msaada akusaidie huyo kiumbe kumwelewesha, na Allah atakusaidia ataelewa. Lakini ukipenda kutumia nguvu zaidi, basi hamwezi kuishi, utamwacha yule mwanamke kwa haraka zaidi. Nadhani lugha mbaya hazifai. Lugha za dharau, wewe umekuta kwenu hauli, baba yako maskini, kwenu mna nini nyie? Mimi nakulisha bure tu hapa, unakula tu. Mtu gani kazi yako kula kuzaa uzai? Ni lugha gani? Kwani anajipa mimba mwenyewe jamani? Si wewe hauzalishi. Mzalishe kama ataacha kuzaa. Ni lugha baadhi ya wanaume waambia mke wake, umekaa ndani unakula tu kwa kuzaa uzai. Si unamzalisha wewe? Mpe hiyo mimba kama atakataa kuibeba. Sasa hizi ni lugha mbaya, haifai kumtamkia mkeo lugha kama hizi. Sio lugha nzuri. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na lugha nzuri kwa wake zetu. Na pia mke wako akutamkia lugha mbaya, kwa sababu mwanamke akili yake kidogo nusu, mwache kwanza shetani wake apungue. Shetani wake akitulia, mwambie mke wangu, ulinitamkia haya maneno, ulikuwa uko sawa sawa ama uko vipi wewe? Au unijua hukujua kama hii ni lugha mbaya? Sasa mume wangu nisamehe, basi ibilisi tu alinipanda kichwani, nikajikuta bahati mbaya nimekutamkia maneno mabaya. Basi imesha. Tutengeneze lugha nzuri za kuzungumza na wake zetu, na tuwe ni watu ambao tuna matumizi mazuri kwa familia zetu, na yamtosha mtu kupata madhambi kwa kutoa matumizi nyumbani kwake. Wallahu a'lam. Kuna la mwisho tumalize. Sio tumalize mwingine. Kamilika sawa, chini naona kuna maelezo mengine hayajaeleweka. Muulizaji ataongeza basi kunichora upya. Je, inafaa kusali mwanaume na mwanamke pamoja? Mume na mke wanasali pamoja. Inafaa kusali mtu na mke wake pamoja? Kwa nini msisali? Hakuna kizuizi cha wewe kusali na mke wako. Na moja katika adabu za ndoa, ukioa mwanamke, kuna sunna ya kusali naye rakaa mbili. Wewe unakuwa imamu na mke wako anakuwa maamuma. Kwa hiyo jambo hili lipo, wala halina shida. Kusali na mke wako ni jambo la kawaida. Unasali na mke wako vizuri tu. Unaamka usiku kiamu leli na mkeo umesali. Haujaambiwa ndio mke wako awe mama wako wa msikitini, wewe msikitini kwa huendi kila siku kwa nyumbani kwako unasalia nyumbani. Hapana. Kusali na mke wako swala za sunna. Yaani itokee baadhi ya siku namwamsha mkeo, mnaamka kiamu leli mnasali, unasoma Qur'ani, unamsomesha Qur'ani, unamsikiliza Qur'ani, anakusikiliza hifadhi yako na wewe. Tengenezeni mazingira kama haya, kukawa na wake zenu katika mazingira kama haya. Kwa hivyo hakuna kosa mtu kuswali na mke wake nyumbani pamoja. Na kama chumba chenu ni kidogo finyu, hawezi kusimama nyuma yako, basi asogee nyuma kidogo hapa karibu yako, unaswali naye kama kawaida. Na ni jambo zuri, ni jambo zuri wewe ukaamka kuswali na ukamwamsha na mkeo pia akaswali, na kuweka mazingira ya kupenda kuswali swala za sunna nyumbani pia ni katika jambo lililokuwa zuri zaidi. Nadhani kwa haya maswali yaliyokuja na kukufikia hapa, ningeomba mimi niishie hapa. Na Allah atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Jazakumullahu khaira. Na atulipe katika yale ambayo tumepatia. Jalie kikao chetu kiwe ni kafara ya madhambi yetu. Na atukutanishe pamoja na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake, ila yule ambaye atakutana mula wake akiwa na moyo uliosalimika. Nadhani niwaachie mashekhe wamalizie na waendelee na ratiba kama inaendelea. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.